Radia. Jest sobota, 21 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis. Dzięki słuchaczom Trójki udało się zebrać kolejne pieniądze na rzecz podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. W Krakowie pożegnano generała Tadeusza Bieńkowiecza, kawalera Orderu Virtuti Militari. W tym serwisie także głos ekspertów o amerykańskich sankcjach wobec firm budujących Nord Stream 2. Za nami przedostatnia licytacja w ramach akcji Trójki Święta bez granic, dzięki której możemy pomóc podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. W audycji Piotra Meca lista osobista, licytowana była legendarna gitara Antymosa Apostolisa z autografami jego samego, a także Dariusza Kozakiewicza, Jana Borysiewicza i Andrzeja Nowaka oraz limitowana podwójna płyta winylowa z okazji 50. urodzin Trójki. Płyta została wylicytowana za 7 tysięcy złotych, a gitara za 21 333 zł. Pan Piotr, który wygrał licytację instrumentu, mówi, że cieszy się nie tylko z gitary, ale też z tego, że będzie miał szansę poznać Antymosa Apostolisa. Panie Piotrze, 21 333 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Gratulujemy. Gratulujemy w imieniu i już byłego właściciela gitary, czyli Antymosa Apostolisa, który mam nadzieję wręczy panu gitarę osobiście na koncercie w Osieckiej. Największą nagrodą będzie dla mnie poznać pana Apostolisa osobiście. Mam nadzieję, że to się uda w Warszawie na koncercie. W ciągu 4 tygodni trwania akcji zebrano ponad 900 tysięcy złotych na stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin. Ostatnia aukcja odbędzie się jutro podczas audycji Trzecia Strona Medalu. Zapraszamy. W Krakowie pożegnano generała Tadeusza Bieńkowicza, w ostatniej drodze żołnierza AK, uczestnika konspiracji antykomunistycznej oraz kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wzięli udział rodzina, przyjaciele generała, prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele Wojska Polskiego. Generała w Krakowie pożegnali jego przyjaciele. Jak podkreślali, był człowiekiem niezłomnym, obdarzonym wyjątkową charyzmą. Był człowiekiem naprawdę niezwykłym, bo mimo właśnie problemów zdrowotnych, on po prostu działał na równi ze wszystkimi. Głęboki patriotyzm, tak z góry, jak i z dołu, w nieszczęściach. Po mszy świętej w asyście Wojska Polskiego kondukt żałobny odprowadził trumnę z ciałem generała Tadeusza Bieńkowicza na cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie generał został pochowany. Kraków, Przemysław Lis, Polskie Radio. Amerykańskie sankcje nie zatrzymają budowy Nord Stream 2, mogą je jedynie opóźnić, uważają eksperci zajmujący się kwestiami energetycznymi, z którymi rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Restrykcje gospodarcze na firmy budujące drugą nitkę gazociągu północnego zaakceptował prezydent USA Donald Trump, podpisując ustawę o budżecie Pentagonu na przyszły rok. O amerykańskich sankcjach, które miały uderzyć w Nord Stream 2, mówiło się już kilka lat temu, kiedy ruszała budowa drugiej nitki gazociągu północnego. Teraz sytuacja jest już inna, powiedział mi Maciej Jakubik, dyrektor brukselskiego biura Central Europe Energy Partners. Budowa Nord Stream 2 jest praktycznie na ukończeniu. Sankcje są co najmniej spóźnione o rok, jak nie o dwa lata, aby mogły realnie oznaczać zastopowanie tego projektu. Zanim sankcje zaczną obowiązywać, minie jeszcze trochę czasu, skomentował z kolei Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Sankcje wejdą w życie prawdopodobnie już na finiszu budowy gazociągu Nord Stream 2, który będzie mógł zostać dokończony przez Rosjan samodzielnie, jeśli nie dojdzie do nowych rozstrzygnięć w tej sprawie. Na razie w reakcji na sankcje firma szwajcarska wstrzymała układanie rur na dnie morza na niemieckim i duńskim odcinku i czeka na wyjaśnienia prawne oraz techniczne amerykańskich władz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec wracamy do kraju. Nie zabrakło wspólnych kolęd i dzielenia się opłatkiem. W stolicy bezdomni wzięli udział w wigilii przygotowanej przez Fundację Błogosławionego Aniceta Koplińskiego, jałmużnika Warszawy. Po prostu przychodzę tutaj już od kilku lat, spotykam się z braćmi, no i po prostu dobrze się czuję. A na ulicy jestem 15 lat. Kiedyś były różne miejsca, gdzie te wigilie spędzałem i tak dalej. 90% osób, które tutaj są w tej chwili, znamy się osobiście. Jednego lepiej lubimy, drugiego gorzej, jak w normalnej rodzinie. Jesteśmy tą rodziną, niejednokrotnie się wspieramy. Fundacja, która działa przy klasztorze Ojców Kapucynów w Warszawie, na co dzień opiekuje się bezdomnymi, zapewnia im ciepłe posiłki, jak też pomoc w wyjściu z bezdomności. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. Najlepsi drużynowo, a po nieregularnych występach w końcu najlepsi indywidualnie. Kamil Stoch w Engelbergu skakał najdalej, najlepiej i pewnie wygrał dzisiejszy konkurs. Rywale stracili sporo punktów. Drugi był Austriak Stefan Kraft, trzeci Niemiec Karl Geiger. W dziesiątce z Polaków znalazł się jeszcze na ósmej pozycji Piotr Żyła. Mówi Adam Małysz. W końcu jest to, na co żeśmy czekali, bo drużynowo już w tym roku wygraliśmy, ale cały czas to indywidualnie gdzieś tam wisiało tak na takim włosku i w końcu się udało. No nie udało się, Kamil wyskakał, wywalczył to, także na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekamy na ciąg dalszy. W Dausze fantastyczny rok zamyka zespół Liverpoolu. Zdobył dziś klubowe Mistrzostwo Świata. Pokonał Flamengo, a jedyny gol strzelony przez Firmino padł dopiero w dogrywce. Skromne 1-0, ale kolejne trofeum wędruje do klubu z Liverpoolu. Mówi trener Andrzej Strejlał. Na pewno wygra drużyna lepiej skompletowana, bardziej powiedziałbym przygotowana do tego meczu pod względem przede wszystkim mentalności i fizycznym. Zarządzanie drużyną na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o trenera Kloppa, kolejny jego sukces, wygrał Ligę Mistrzów, przewodzi teraz w Lidze Angielskiej i w zasadzie jest wielką sztuką trenerską, wiedząc, że drużyna nie jest w najwyższej formie, bo nie jest, takie jest moje zdanie, tym niemniej trzeba powiedzieć, że osiąga sukces. Trzecie miejsce zajęli piłkarze Monterrey, którzy pokonali po rzutach karnych 4-3 saudyjski Al Hilal. A u nas w piłkarskiej ekstraklasie Lechia Gdańsk przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3. Kolejna porażka Lechii i to dość wysoko. Wisła Płock wygrała z Piastem Gliwice 2-1. Dlaczego? Piłkarską prawdę odkrywa piłkarz Piasta Piotr Parzyszek. Remis był zasłużony dla obu drużyn, ale strzelili ładną bramkę i przez to wygrali mecz. Na koniec Górnik Zabrze rozbił Jagiellonię 3-0. U siatkarzy GKS Katowice pokonał Aluron Zawiercie 3-1. Marcin Kania, środkowy Aluronu, był niepocieszony. Musimy być niezadowoleni z tych ostatnich meczów, ponieważ to jest nasza piąta porażka rzędu w lidze. No, zdarzają nam się przebłyski w pucharze, ale szkoda tych meczów, szkoda, bo naprawdę mamy szansę na to, żeby jednak powalczyć. To może w kolejnym spotkaniu. Kuprum przegrało z Zaksą 0-3, a Werwa Warszawa na wyjeździe w Olsztynie pokonała Indykpol 3-1. Piłkarze Barcelony pokonali w ostatnim tegorocznym występie Alaves 4-1 w 18. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy i nadal są liderem. Jutro gra Real Madryt, który walczyć będzie z Athletic Bilbao. Mistrzowie Anglii Manchester City pokonał u siebie wicelidera tabeli Leicester 3-1 w 18. kolejce rozgrywania Premier League. Jutro ciekawy mecz w Londynie, Tottenham kontra Chelsea. W Bundeslidze Bayern pokonał Wolfsburg 2-0, RB Lipsk wygrał z Augsburgiem 3-1, a Hertha zremisowała z Mönchengladbach 0-0. W tabeli prowadzi RB Lipsk. I jeszcze Włochy, Inter pokonał u siebie 4-0 Genuę. Zespół z Mediolanu objął pozycję lidera, ma tyle samo punktów co Juventus. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy mglisto, do tego miejscami przelotne opady deszczu, a w górach śniegu i deszczu ze śniegiem, nad ranem od 1 do 6 stopni. Niedziela zapowiada się pochmurna, będzie od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O rozpoczętej niedawno prawdziwie światowej karierze aktorskiej. O świętach, tych tradycyjnie polskich i nietypowych, jak te ostatnie, które spędziła w Los Angeles. O życiowych pasjach, zawsze towarzyszącym jej śpiewaniu i wszystkim, co ważne. Czuję się jakoś tak dobrze, radośnie, zmęczona. To prawda. Czuję się, że gdzieś się regeneruje, będąc w domu. Rozmowa z Janną Kulik w Trójce 25 grudnia tuż po 17. To pierwszy wywiad aktorki po powrocie do Polski po ponad rocznej nieobecności. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Przy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Domyślam się, że jesteście Państwo dzisiaj już bardzo zaganiani świątecznie. Być może gdzieś jeszcze jakieś ostatnie zakupy, a może już lepienie pierogów w kuchni i nie bardzo jakby wyglądało, że mamy dużo czasu na słuchanie muzyki, ale muszę powiedzieć, że ona czasami pomaga, tak słuchana chociażby jednym lewym uchem i robota wtedy idzie gładziej, szczególnie jeśli chodzi właśnie o lepienie pierogów. Już niejednokrotnie stwierdzono, że to jest piekielnie wzmacniający czynnik. A więc dzisiaj zacznijmy może od nadesłanych płyt, nowości i nie tylko nowości. A na pierwszy ogień taka muzyczka, no powiedziałbym, nieświąteczna, bardziej agresywna, ale przecież to nam na pewno nie zaszkodzi. Piotr Damasiewicz i jego album Power of the Horns, potęga instrumentów dętych. Więc popatrzmy na te dęte instrumenty. Piotr Damasiewicz gra na trąbce. A dalej Adam Pindur, saksofon sopran. Maciej Obara, saksofon alt. Gerard Lebik, saksofon tenor. Paweł Niewiadomski, puzon. To są właśnie te rogi, czyli horns. A teraz popatrzmy na rytmiczną sekcyjkę. A zatem przy fortepianie Dominik Wania, jest i dwóch basistów, Ksawery Wójciński i Kuba Cywiński, a za perkusją Samuel Hall. I posłuchajmy. No i to się właśnie nazywa Power of the Horns, potęga instrumentów dętych i taki też jest tytuł płyty. Chcę jednak ewentualnie Państwa uprzedzić, że wszystkie następne utwory bardziej skłaniają się w stronę muzyki free. To, co dla Państwa wybrałem, jest, można by powiedzieć, najłagodniejsze, choć takie zupełnie łagodne, no to przecież nie było. Power of the Horns. Piotr Damasiewicz. No i następna płytka już jest zupełnie inaczej brzmiąca, ma zupełnie inny charakter. Nawiasem mówiąc, ja już Państwu tę płytę sygnalizowałem, tylko wtedy miałem jedynie próbny egzemplarz. W tej chwili płyta jest faktem i została już wydana, a chodzi o grupę wokalną The Sound Pack. Wtedy nie byłem Państwu w stanie podać nazwisk tej najważniejszej grupy, czyli wokalistów, ale w tej chwili mam już wszystko czarno na białym, a więc spróbujmy popatrzeć, kto śpiewa w grupie Soundpack. Na początek Joanna Świniarska, dalej Kasia Mirowska, wreszcie Małgosia Biniek i jeden męski akcencik, czyli Marcin Wawrzynowicz. Ale piekielnie istotna jest tu również grupa akompaniująca, ponieważ partie wokalne zostały świetnie wymieszane z partiami instrumentalnymi. Jeśli się bierze do zespołu mnóstwo świetnie improwizujących muzyków, no to szkoda byłoby nie wykorzystać tego elementu i tutaj ten element wykorzystano. A zatem Dominik Mietła gra na trąbce, Marcin Kaletka na tenorze, Łukasz Rakalski na puzonie, a w sekcji rytmicznej Bogusław Kaczmar fortepian, Gabriel Niedziela gitara, Michał Kapczuk na basie i Przemek Jarosz perkusja. Ta muzyczka na pewno już zabrzmi bardziej świątecznie, posłuchajcie zresztą sam. The Soundpack. Świetnie przygotowana i świetnie zrealizowana płyta, którą polecam nie tylko jazzmenom. Tym naprawdę można się ucieszyć, nawet jeśli muzyka jazzowa nie leży w głównym nurcie naszych zainteresowań. Po pierwsze ci świetnie brzmiący wokaliści, a zatem Joasia Świniarska, Kasia Mirowska, Małgosia Biniek i Marcin Wawrzynowicz. A z równie efektownego zespołu mieliśmy okazję bliżej w tym nagraniu poznać trębacza, a był nim Dominik Mietła, i basistę, czyli Michała Kapczuka. A teraz pora na kolejną z nadesłanych płyt o pięknym tytule The Notes of Life. Autorką jest Marcelina Gawron, wokalistka, która sama sobie pisze wszystkie kompozycje i wszystkie teksty. A kto pomaga jej w realizacji? A więc przy fortepianie Adam Jarzmik, który również odpowiada za wszystkie aranżacyjne aspekty, a z nim Michał Barański na basie i Piotr Budniak za perkusją, a do tego wszystkiego jeszcze gościnnie Robert Majewski ze swoją trąbką. A więc posłuchajmy, co oni mają nam do zaproponowania. Look, listen and hear. Shave off is the weak. You've got the light to find the shadows. So if the truth is forbidden, go and read the books. Find your vision of story that comes beside you, though it's precious. There are many. Or ecstasy. The rules are not to trap your feelings. Should help to find what you've lost and shine the edges up. Find your vision of story that comes beside you when it's unique. Remember, show people how freaky you are. Thank you. that comes beside you when it's unique. Remember, show people how freaky you are. No i to była Marcelina Gawron z towarzyszeniem Tria Adama Jarzmika, jeszcze do tego gościnnie Robert Majewski, trąbka. Kolejny album chciałbym zacząć omawiać od prezentacji samych nazwisk. A zatem Jakub Paulski grający na gitarze, Tomasz Białowolski przy fortepianie, Wojciech Szwugier bas i Piotr Skrzyński perkusja. Tylko jedno z tych nazwisk do tej pory jakoś zdążyło mi się obić o uszy, zatem domyślam się, że jest to coś w rodzaju debiutu. Zespół pewnie jest młody, na co zresztą wskazują również i inne elementy. Przede wszystkim zespół trzyma się absolutnie konwencjonalnego jazzu, można powiedzieć nieco nawet w starym stylu, ale nie takim bardzo starym. Wzoruje się najwyraźniej na kwintecie George'a Shearinga. Stara się unikać jakiejkolwiek wirtuozerii, zresztą wydaje mi się ona tutaj niepotrzebna. Natomiast wszystko, co gra, gra solidnie, z przekonaniem, ze swingiem, logicznie i w bardzo przyjemny sposób, a zatem proszę posłuchać. Thank you. Jakub Paulski i Tomasz Białowolski, kwartet. Jeżeli tak jak zgaduję, jest to zespół na starcie, no to jego dalszą przyszłość możemy być absolutnie spokojni. Uwielbiam tego rodzaju muzykę, absolutnie uczciwa i absolutnie jazzowa. Jednak wspomnieliśmy o George'u Shearingu, którego stylistyka jest tu wyraźnie słyszalna, więc może w tej chwili oddajmy głos i samemu Shearingowi. A właściwie nie samemu, no oczywiście towarzyszy mu jego nieodłączny kwintet, ale do tego i pokaźne smyczki, a żeby jeszcze było przyjemniej, na dokładkę śpiewający Nat King Cole. Za to temat będzie ten sam. Pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off and start all over again. Nothing's impossible, I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. To był oryginalny kwintet George'a Shearinga plus śpiewający Nat King Cole i plus jeszcze smyczkowa orkiestra prowadzona przez Ralpha Carmichaela. I w ten sposób już zmieniliśmy jak gdyby troszeczkę klimat, już zaczyna być bardziej świątecznie, a teraz będzie jeszcze bardziej, bo chcę Państwu zaproponować temat szczególny, który od wielu, wielu lat zyskał już sobie w zasadzie status kolędy, aczkolwiek jest to stara irlandzka pieśń, którą nawet nie wiadomo kto skomponował, a jej tytuł brzmi Greensleeves. Za to dokładnie wiadomo, kto będzie w tej chwili grał, a zatem na trąbce Red Rodney. Na wszelkiego rodzaju saksofonach z sopranem na czele Ira Sullivan. Przy fortepianie Gary Dial, na basie Jay Anderson i za perkusją Joey Barham. Thank you. Greensleeves. Na trąbce grał Red Rodney, natomiast jeśli chodzi o saksofon, muszę się przyznać, że niestety walnąłem tu solidny błąd. Nie Ira Sullivan, choć to on zawsze był partnerem Rodneya, ale tym razem na sopranie grał jednak Dick Oates. I dalej Gary Dial, fortepian, Jay Anderson, bass, Joey Baron, perkusja. A na zakończenie chciałbym sięgnąć po jeden z najpiękniejszych albumów świątecznych, jakie znam. Ubiegłoroczny, zrealizowany przez Agę Zarian pod tytułem What Christmas Means for Me. Czyli co dla mnie znaczą święta Bożego Narodzenia? No właśnie, za chwilę się przekonamy. Oczywiście Aga Zarian śpiewa i jest na pierwszym planie, ale towarzyszy jej doborowa kompania. Znów Robert Majewski na trąbce, znów Marcin Kaletka na saksofonie tenorze, na puzonie tym razem Grzesio Nagórski, przy fortepianie niezrównany Michał Tokaj i jego etatowa sekcyjka, czyli Michał Barański, bas i Łukasz Żyta, perkusja. Ale jest jeszcze i jeden gość, bardzo specjalny. To Freddy Cole, brat słuchanego przed chwilą Nat King Cole'a, a więc jak się zapewne Państwo orientujecie, człowiek już w niezwykle sędziwym wieku. I dzięki mu wielkie, że użyczył swego głosu właśnie do tego albumu. A ja zostawiam już Państwa do samego końca z Agą Zarian, równocześnie życząc Wam jak najbardziej udanych świąt, a były to trzy kwadranse jazzu, które nadal jeszcze trwają, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, be good for goodness sake. Oh, you better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, watch out, baby. Better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. You better watch out, you better not cry. Better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. You better watch out. Watch out, baby. Thank you.